第三段。 Gimel. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Va-ivra et ha-adam be-tzalmo. Be-tzelem Elohim bara oto. Ish ve-isha bara otam. Va-yomer lahem Elohim, mil'u et ha-aretz.